الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. آخر ذو سورة فرقان کی صفتنا ذو مؤمنان بیانول اغا اوصاف حسنا چه اللہ تدیر مرغوب او محبوب ناغسوار لصفتنے را جمع کریو چمخ کی داغی نشپک بیان شو او داوام بیانی مخیم ذکر کلیو چی فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. او دی آیت کی بیا ذکر کئی دداغی توبی او دا عمل فرق داد چمخ کی توبه د کافر او د مشرک بیان کړه چې هغه د کفر او شرک نه توبه وباسي و امنا و عمل صالحا. ایمان راوړي په الله باندې عمل صالح کوي. او دې آیت کې توبه د ګناګار مؤمن او مسلمان بیان چې کافر نه دی مشرک نه دی مؤمن مسلمان دی خو لیکن ګناونه ته نشوي اغینا بم تو باباز کرن کبائر اولوی گناہون جدی اغا پا توبی سر بخلش نمخ کی توبہ دا یو قسم خلق واج دا کفر و شرک نئی او دی کی توبہ دا گناہون ندا او کل چی دوار قسم توبہ ویستی شوا الله یذ و سماتن از دیش دې زما فخشو. ومن تاب و عمل صالحا هغه څوک چې توبه ویسته د ګناہوںو نه او عمل یې کو عمل صالح عمل یې کو عمل په سنت چه عمل قبلی گی اللہ تا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا نبیشکا چه داسی توبہ استن کے چه دوارا قسم توبہ ویستا ام دا کفر و شرک نا ام دا گناہنو نا یقنان دا انسان راوگر زید اللہ تا پورا پراگر زیدو سرا دد عمل کی او دد پاقیدہ کی دیر لوے کمال حاصل شو نو یتوبو الاللہ مطاب آئے ہوئی چدا قبندہ دے چدے پرشتینی سرا تو بیستن کے دے او اللہ ددو توبی قبول اکڑی او اللہ خپل ځان سره نږدې کو او قبول یې کړه. دې تویل شي د الله قبلول پنه یتوب الی الله متابا دروجو کړه خپل ګناہوں نا خپل غلطو او خطایو نا پورا نا ټول الفاظ تاکید ته پر هغه مرتبه او درجه چریمین کی واسطی نہیں مداغی دا پارا اللہ دا سی جملے بیانی تک موسیٰ علیہ السلام سر اللہ خبر اکڑی کوئی تور کی نوچا با شک کاؤ جکڑی بے ای خو ملائک باو پا کیمینز کی داغی پواسطہ بے خبر اکڑی حالتا اللہ رب العزت ام دقس کلام ذکر کو جنا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا خبر اکڑی بے اللہ موسیٰ علیہ السلام سراخو ڈارک مین کی باقی سواسطے نوی تکلیما مخامخ دورو چلی دل خنو پردہ وکن دلتا ام دا مطلب دی چل اللہ مطابا تدی تو بیستن کی مرتبہ اللہ سردہ سنجدیدہ چمین کی بکی واسطی نشتا بلکہ بیزات اللہ سرنجدیدہ اتم صفت بیانی چھوٹی بے کنو